NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Ruim 200 miljoen inwoners van Indonesië mogen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuwe president. Het wordt de opvolger van de huidige president Joko Widodo, die na 10 jaar aftreedt. De huidige minister van Defensie, Prabowo Subianto, is favoriet onder de Indonesiërs. Hij is wel omstreden vanwege zijn verleden als legerleider. De verkiezingen in Indonesië zijn een hele klus. Er zijn ruim 820.000 stembureaus. En de biljetten moesten onder andere per boot, motor en te paard worden bezorgd. Het blijft voor bedrijven en organisaties moeilijk om aan nieuw personeel te komen. In de laatste 3 maanden van vorig jaar stonden er meer vacatures open dan dat er werkzoekenden waren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral in de bouw komen bedrijven moeilijk aan nieuw personeel. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 173.000 banen bijgekomen. Ondertussen daalde het aantal werklozen naar 360.000. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Het gaat om 5 cold case zaken tussen 2011 en 2014... die zich in Amersfoort, Houten en Steenbergen afspeelden. Die zaken werden heropend na nieuwe informatie uit cryptocommunicatie. De arrestant zit nu een gevangenisstraf uit voor een ander misdrijf. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een automobilist de eerste hulp van een ziekenhuis binnengereden. De bestuurder van de auto kwam om het leven bij de crash. 5 anderen die in de wachtkamer van de eerste hulp zaten, raakten gewond. Volgens het ziekenhuis zijn 2 mensen er ernstig aan toe. De politie gaat uit van een ongeluk. Het weer, het is overwegend droog. Op sommige plekken valt een bui. In de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. In de middag is er opnieuw regen. Het wordt vandaag maximaal 12 graden. In de ochtend klaart het op en wordt het loopt de temperatuur nog verder op. Het wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De liefde hangt in de lucht, want het is vandaag Valentijnsdag. En waar sommige mensen lekker bezig zijn met daten of een leuk cadeau uitzoeken, zijn er ook mensen die toch deze dag als confronterend ervaren. Bijvoorbeeld mensen met mentale problemen die moeite hebben met de liefde en met daten. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 14 februari, de dag van de liefde. Een liefdevolle dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen, kaarten. Maar stel je voor dat je de drempel tot daten als hoog ervaart, omdat je niet weet wanneer en hoe je moet vertellen dat je worstelt of hebt geworsteld met mentale problemen. Hoe ga je om met die stigma's rondom je ziektebeeld en het thema de liefde? Daarover ga ik het aankomende uur in gesprek met psycholoog Anita Hübner. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kijk naar een boek van jou wat naast mij ligt. En dat begint al met de goede titel: Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Dat is precies waar wij het vandaag over gaan hebben. Hè? Precies. Is Valentijnsdag nou precies zo'n dag waarop je bij bijvoorbeeld mensen die jij spreekt, cliënten, dit gesprek ook voert? Ja, en wat mensen vaak, als je hier nou echt gericht naar doorvraagt, toch aangeven is van, ik twijfel heel erg of ik het wel of niet moet vertellen. Hè? Want soms hebben mensen het idee van, hou ik dan niet iets achter voor de ander? Of zou juist openheid me juist wel helpen in die relatie? En dat is een heel lastig dilemma. Welk risico pijn loop ik? Ja, ja, dat absoluut. Kan ik me voorstellen. Hey, hoe kijk jij zelf naar deze dag? Heb je er nog iets speciaals mee? Nou, laat ik zeggen dat ik eigenlijk vroeger soms ook best wel baalde van zo'n dag als dit. Mm. Om iets over mezelf daarin te kunnen vertellen. Ja, ik heb zelf ook zo'n label. Hè, en dat label heet bipolair. Ik heb daar zelf ook best wel de nodige behandeling voor gehad en de nodige crisissen. Maar ik ben daar heel goed uitgekomen. Ja. En dan heb je alles op de rit. Hè. Dan denk je werk en je hebt leuke vrienden. Maar dan die liefde. Was dat een van de moeilijkste onderwerpen om in jouw herstel te tackelen? Voor mij wel. Ja, want dat is toch die angst, hè, van hoe gaat die ander daarmee om? Ja. Hoe gaat die ander reageren? Dat vond ik al hele lastige, moeilijke twijfels. Is voor iedereen natuurlijk altijd een kwetsbaar moment. Zeker als je iemand echt leuk vindt. Ja, absoluut. Hoe vloog jij dat nou als eerste aan? Toen je je toch kwetsbaar op ging stellen en dacht, ik trek de stoute schoenen aan, ik ga daten. Wat toen? Ik laat ik het zo zeggen dat ik het nou niet meteen bij date 1 ging vertellen. Mm. Maar dat ik wel dat eigenlijk pas ging vertellen op het moment dat ik dacht van... goh, ik zou best wel met deze persoon serieus verder willen gaan. Ja, en dan denk ik ook, dan is dat stukje verleden... Hè, met mijn kwetsbaarheid, waar ik misschien op dagelijkse basis... af en toe ook even rekening mee moet houden. Dat is wel een onderdeel van bij wie ik ook... ben. Hmm. En ja, ik had dat zelfs vroeger al met medicatie. Ik denk, ja, op een gegeven moment kun je ook niet meer verbergen dat je bijvoorbeeld elke dag medicatie slikt. Dus dat zijn wel momenten waarop ik dacht van ja, ik wil daar wel iets over kunnen vertellen. Ja, ik moet een verhaal hebben eigenlijk. Ja, want op een gegeven moment als je natuurlijk verder gaat, hè, praktisch, medicatie. Hmm. Ja, als je natuurlijk gaat daten en je komt alleen thuis, nou, dan kun je de medicatie nemen. Hè. Maar hoe is dat dan straks als je bijvoorbeeld vaker bijvoorbeeld bij iemand gaat zijn? Die gaat dat toch een keer zien. Ja, ga ik dat stiekem op het toilet blijven doen de rest van de tijd. Ja, ja. Ja. Hey, even terug voordat we hier natuurlijk uitgebreid over in gesprek gaan. Toch weer even naar dat Valentijnsdagje. Ja. Want het zijn maar dagen die we ook maar krijgen. Daar kies je niet voor. We hebben ooit besloten dat we het vieren hier in Nederland. Ja. Is het nou een dag die misschien ook wel door bijvoorbeeld jouw eigen ontdekkingsreis in de liefde... heel veel waarde heeft gekregen toen het wel lukte? Toen je... Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, ja, en dat gun ik ook eigenlijk heel veel mensen. Van dat ze op een gegeven moment toch weer dat vertrouwen durven te nemen. Om toch die stap te gaan zetten. Mm. Want je ziet ook vaak dat mensen misschien uit angst voor dat stigma. Of juist al de nodige teleurstellingen. Ook er niet meer voor durven te kiezen. Om op avontuur te gaan. Dus dat ze zich eigenlijk van tevoren afsluiten. Om überhaupt de liefde een kans te geven. Ja. Ja. Ja, precies. Hè. Dat kan door ervaringen komen waar het al misging. Of door vooroordelen die er eenmaal zijn. Mm. Ja, dat maakt het gewoon moeilijk en eng om die stap te durven nemen. En dan blijven mensen vaak al vanwege de anticipatie dat het misgaat. Weg van het datingveld. Ja, en dat is natuurlijk jammer. Hè, dat die anticipatie er al voor zorgt dat je het ook niet meer durft aan te gaan. Ja. Herken je dat ook? Heb je daar in het begin zelf ook tegen aangelopen? Ja, tegelijkertijd is dat ook wel inderdaad iets wat ik zelf inderdaad herken. Mm. Ja, zeker. Ja, ja. Je bent het uiteindelijk wel gaan doen. Je bent hartstikke gelukkig op dit moment, al heel lang ook. Ja. Nou, fijne Valentijnsdag. Laten we daar dan in ieder geval mee beginnen. Mocht je nou zitten luisteren aan de andere kant van de lijn, heb je hier een vraag over? Ja, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, je zei het eigenlijk net zelf al, hè. Er is best wel, het daten is voor iedereen al spannend. Maar zeker als je weet van jezelf dat je misschien wel een verhaal te vertellen hebt rondom een stoornis. Het stigma, dat is eigenlijk het grootste probleem. En hebben we het dan over ook misschien wel zelfstigma? Dus wat je er zelf van vindt? Nou, dat is eigenlijk inderdaad wel een van de aspecten die daarin een rol speelt. Ik sowieso kan het hebben van een label en die vooroordelen, dat kan sowieso al heel lastig zijn. He, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan solliciteren, werk vinden. Maar juist inderdaad in zo'n situatie, liefde, dat willen we ook graag. Mm. Als er gewoon twee pijlers zijn in het leven wat jou heel gelukkig kan maken, dan is dat enerzijds werk, maar ook het hebben van fijne vrienden. En als dat heel voor jou... Als je dat graag wil, een warme, intieme relatie. De romantische kant van de liefde, ja. Dus dat oordeel over jezelf, wat remmend kan werken... daar hadden we het net al over. Maar we hebben natuurlijk ook het oordeel aan de andere kant van die tafel. Ja. Wat kan jij zeggen over stigma's in de liefde... als het gaat over mentale problemen en wat je veel terughoort? Nou ja, dat mensen er bijvoorbeeld er al van uitgaan... dat iemand dan lastig is. Hè, of dat het op andere manieren misschien... ongemakkelijkheden met zich mee kan brengen in een relatie. En je ziet ook bepaalde stereotypen vaak in films. Dus ja, dat helpt er ook niet altijd heel erg mee. Ja. Dat iemand ook meteen... met vertrouwen misschien met jou durf verder te gaan. Hmm. Tegelijkertijd heb je er niet voor niks een boek over geschreven. Gaat ook veel over werk, maar ook veel over dit grote thema. We waren net even met elkaar een gesprek van tevoren. En toen zei je, het gekke is dat enerzijds is het een onderwerp waar een taboe op heerst. Aan de andere kant, overal waar ik er hier een interview over geef, gaat het vaak viraal. Wat zegt jou dat? Nou, dat zegt mij dus dat het, denk ik, misschien een pijn aanraakt... die we echt wel allemaal kennen. Of die we herkennen op het moment dat we het nu bespreekbaar maken. Ik heb daar zelf ook wel interviews over gehad. En dan denk ik, op het moment dat ik zo'n interview geef... het gaat gewoon echt viral. En ik krijg er gelukkig zelf ook heel veel positieve reacties op. Omdat het, en dat zijn ook vaak van de reacties van, oh, wat geweldig. Of, oh, wat geeft mij dit ook hoop. Ook wel dat mensen zeggen van, nou, ik heb gelukkig ook een fijne relatie. Dus het is ook fijn om te horen dat het ook goed kan. Ja. Maar het feit dat dat soort posts of interviews zo hard gaan, dan denk ik van, hey, we hebben hier iets te pakken. Daar moeten we toch met elkaar over gaan hebben. Als we het over die stigma's hebben. Hè, het lastige bij dit gesprek is een beetje dat er natuurlijk heel veel mentale uitdagingen bestaan. Die van misschien wat meer geaccepteerd, zoals ADHD, tot echt niet geaccepteerd of weinig geaccepteerd. Als bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen en alles daar tussenin. Dat het ook moeilijk is, denk ik, om er een soort van één antwoord op te geven. Nou, laat ik zo zeggen dat wat al die labels allemaal gemeen hebben, of dat nou varieert van autisme tot psychosegevoelige, ik noem die hele range. Ik denk dat ze wel met elkaar allemaal delen, is de angst voor het oordeel en het ongemak om het te gaan vertellen en hoe. Dus wat dat betreft maakt het echt niet uit dat of je nou bijvoorbeeld meer psychosegevoelig hebt en daar een verleden in hebt, of autistisch bent. Als je beide mensen zou vragen van, vind je het moeilijk? Dan zal het antwoord waarschijnlijk ja zijn. En ik denk dat de ja van iemand die autistisch is, dat niet lichter is dan de ja die iemand anders ervaart. Precies, ja. Het gaat om die ervaring. En ik denk dat alle mensen dat als even ingewikkeld en zwaar zullen ervaren. Daar zit de crux. En hoe belangrijk is het dan dus juist als we van al deze ervaringen misschien ook wat vaker dus de positieve kanten daarvan horen? Hè? Want wanneer we het over mentale problemen hebben, hebben we het vaak over de uitdagingen. Maar die andere kant van dus mensen die het lukt, dat horen we eigenlijk weinig. Ja, precies. Hè? En dat is natuurlijk ook wel ergens logisch. Want je gaat misschien niet zo makkelijk delen dat je zelf dat label hebt. En soms worden zelfs ook de omgeving soms ook erop aangekeken van, oh, is jouw partner dit en dat? Dus er zit alleen daarop al een enorm stigma. Terwijl ik ook denk van, ja, maar dat zou nou juist ook laten zien dat het hartstikke goed is om daarmee om te gaan en dat dat helemaal niet een fijne relatie in de weg hoeft te staan. Dat je prima met elkaar in gesprek over kan gaan. Hè? Van wat kunnen we samen doen? Of wat kan die ander voor jou doen? Hè? Om samen niet alleen maar een fijne, gelukkige relatie te hebben, maar ook hoe je de gezondheid van beide partijen ook waarborgt, goed houdt. Ja, precies. Nou ja, en dus dat je onderling, misschien juist als ervaringsdeskundige, dit met elkaar uitwisselt. Dus niet alleen met je partner, maar ook, ja, zoals wij mensen dat allemaal doen, dat je iemand kan bellen. Ik vind iemand heel leuk, maar ik raak even in paniek. Jij kent dit. Dat je hulp bij elkaar kan vinden. Ja, precies. Ja, dat helpt natuurlijk ook wel. Ik vraag me ook wel af, hoe gaat men in de GGZ hier zelf bijvoorbeeld mee om? Hè? Stel, je hebt iets waar je mee worstelt en je loopt daardoor bij een psycholoog of misschien wel in een kliniek waar je terechtkomt. Heb jij het gevoel vanuit je expertise dat er genoeg aandacht is voor dat stukje herstel en liefde? Nee, dat vind ik niet. Hè. Ik bedoel, ik heb als psycholoog heel erg lang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt, in diverse settings. En wat je ziet in de behandeling, ja, dat richt zich voornamelijk op bijvoorbeeld herstel of het managen van je stoornis, om het maar even plat te zeggen. Hè, er wordt gekeken naar bijvoorbeeld een crisisplan. Hoe voorkom je crisis? Maar hele belangrijke onderdelen kleven, zoals bijvoorbeeld werk, maar ook zeker dit stuk, sociale relaties, intimiteit en vooral dat stigma daarin. Dat zie je gewoon dat stuk juist te weinig wordt opgepakt. Terwijl ik sterk van mening ben dat daar juist in de heling zit. Ja. Een baan, dat geeft zoveel meer zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld alleen al daten. En terwijl je misschien werkloos bent omdat je opgenomen bent geweest, dan ga je daar maar eens mee daten met die achtergrond. Dus ik vind echt dat in de zorg juist dat stigma veel sterker geadresseerd zou moeten worden dan alleen maar het stukje stabiel blijven. Hè? Want wat mensen vaak ook aangeven, eigenlijk vind ik mijn ziektebeeld niet eens in die zin zo erg, omdat ik daarmee kan omgaan. Maar het is veel meer de angst wat dat met zich mee kan brengen. En los van werk, maar ook inderdaad, wie wil er nou met mij omgaan zodra die hoort dat ik 3 opnames heb gehad? Ja, dus dat je dat van tevoren al gaat invullen, wat we net al hebben gezegd. Krijg je in de tussentijd ook een vraag binnen die daar misschien wel een beetje mee te maken heeft? Het is een persoonlijke vraag, die komt van Diana Kort. Heb je zelf een mooie en een slechte ervaring met het bespreekbaar maken hiervan? Ja, zeker. Nou, laat ik het zo zeggen dat, om maar even met dat slechte te beginnen, want het is leuk om met iets moois te eindigen. Ja, we gaan eindigen met iets moois. Ja, nou ja, kijk, laat ik zeggen dat de vervelendste ervaring is eigenlijk veel meer van dat op het moment dat ik het dan durfde te zeggen. Mm. En dan lijkt die ander daar misschien positief op te reageren. En vervolgens hoor ik niks meer terug. Mm. Dat is het meest pijnlijke, omdat je hebt wel een vermoeden waar het mee te maken kan hebben. Maar dan op die manier gewoon eigenlijk genegeerd te worden. Mm. Dat is eigenlijk denk ik wel heel, heel pijnlijk. Ja. Want je blijft altijd een beetje onzekeren. Ja, en ik bedoel, afgewezen worden is natuurlijk sowieso al pijnlijk. Maar als je al geneigd bent om te weten waar het waarschijnlijk vandaan komt en dat over een ziektebeeld van je gaat, is het extra, voelt dat dan extra pijnlijk? Ja, omdat dat natuurlijk ook iets is waar je niet zelf om hebt gevraagd in het leven. Van, goh, laat ik eens geboren worden met een kwetsbaarheid. Daar vragen wij niet om. Ja. Het is al iets waar je gewoon in die zin misschien heel hard voor moet knokken, hè, om daarvan te herstellen of om je staande te houden. Dus je doet al eigenlijk enorm je best, hè, om daar op een goede manier mee om te gaan. Je hebt niet heel erg invloed op wat de ander denkt daarover. En dat maakt het dus eigenlijk, vind ik, iets enorm machteloos. Dat is denk ik het lastigste. Ja. Het geeft je het gevoel van machteloosheid. En angst van, oh, hoe gaat die andere dan mee om? Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld je omgeving, zoals je vrienden of familie, al dan niet goed bedoelend ook bij de mensen horen die dan tegen je zeggen, ach, laat zo'n persoon toch zitten. Dan is hij of zij de moeite niet waard. Het is goed zo. Ga gewoon door naar het volgende. Allemaal hele logische termen, want je wil iemand opbeuren. Zou jij zeggen, ik zou toch ook dat anders aanvliegen als het hierover gaat? Nou, ik zou wel je bewust van zijn dat eigenlijk waar die pijn zit, dat zit hem echt in dat stigma. Dat zit hem echt in dingen van, oh, zie je wel. Of als ik het niet had verteld, dan. Precies, hè? Of als ik nou deze ziekte niet had, dan. Mm. En het is dat stukje pijn waarvan ik denk dat mensen zich daar niet zo goed van bewust van zijn. Zeker in de hulpverlening. Mm. En want dan kun je inderdaad wel weer met cognitieve gedragstherapie proberen om iemands zelfvertrouwen weer te gaan opvijzelen. Nee, het gaat om dat stukje pijn waar we het met elkaar over moeten hebben. En dat vraagt toch een andere manier van met elkaar in gesprek te gaan erover. Ook andere tools geven hoe je daarmee om moet gaan. Ja, ben je het wel eens gaan vragen aan iemand? Bijvoorbeeld wanneer je dacht, volgens mij klikten we wel totdat ik dit vertelde. Heb je dat wel eens geprobeerd of dacht je laat ook maar, we gaan door? Nou ja, dat is inderdaad zo dat ik inderdaad pas sowieso het ging vertellen als ik het gevoel had van, nou, ik wil wel met deze persoon verder. Mm. Hè, en ik dacht soms ook wel eens bij, ik heb pas een paar dates gehad waarbij die man dan dus zeg maar ook in die zin ervaring had met een vrouw met, laat ik zeggen even mentale issues om te veel een beetje algemeen te duiden. Ja. Het is altijd lastig om een goede term te vinden. Maar laat ik het zo zeggen, de ervaring die ik daarmee heb gehad, dat waren dan mannen die bijvoorbeeld al uit een hele lange relatie kwamen met iemand. En die echt wel, en dan heb ik natuurlijk alleen maar één kant van het verhaal, hun kant, maar die dus wel bijvoorbeeld minimaal 12 jaar, 20 jaar in die relatie hebben gezeten. En als ik op hun verhalen afga, denk ik echt wel dat ze het echt wel hebben geprobeerd om samen daarin een modus te vinden. En dat dus na zo'n lange relatie niet lukt. Ja, ja. Ja, dus dat zijn echt geen mannen die meteen dus na date 1 of na de eerste paar hobbels meteen denken, nou, ik stop hiermee. Dus hè, die positieve verhalen vind ik ook, die heb je ook. Mm. Dus ik dacht, nou, als je daar ervaring mee hebt, dan heb je er begrip voor en dan kan ik het vertellen. Maar ja, toch met een ander effect, dat ik daarna niks meer hoorde. En dan denk ik eigenlijk achteraf van, ja, misschien hadden ze wel zoiets van, na zo'n ervaring van, ja, voor mij hoeft dat niet meer. Ja. Een vrouw met zulke ingewikkeldheden. Ik kom net uit een relatie van 20 jaar. Hmm. En eigenlijk, als ik probeer om dat op die manier met het in te leven, denk ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Ja, maar dat heeft eigenlijk ook iets heel, ja, hoe zeg je dat, iets droevigs of zo. Dat je je toch heel snel verplaatst in die ander. En dat misschien dus ook weer meteen op jezelf slaat. Als ik jouw boek er ook bij pak, zie ik heel veel zinnen voorbij komen als, ik ben het toch niet waard. Ik ben ook te raar. Ik snap ook wel dat mensen niet met me om kunnen gaan. Waarom vond je het zo belangrijk om dat soort zinnen dan uit te lichten? En wat wilden we? Hoe gaan we die omdraaien eigenlijk? Nou ja, eigenlijk om die twee redenen. Omdat ik het wel echt heel belangrijk vind om te realiseren dat dit nou dingen zijn die bij iemand om kan gaan. Zelf toen ik daar mee worstelde, zeg maar, herkende ik dat ook nergens. En dan voelde ik me altijd eigenlijk, hoe goed bedoeld ook, toch niet gezien door de ander. Met opmerkingen van, ja, joh, er zijn meer vissen in de zee. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook, en daarom heb ik ook dat boek geschreven, dat je wel degelijk met dit soort situaties kan omgaan. Ja. Hè? En de titel van mijn boek is ook wel, ja, vertel ik het wel of vertel ik het niet. Maar eigenlijk is het niet zozeer een kwestie van het is ja of het is nee. Maar het gaat wat ik meer zou mee willen geven is van, ga nou goed eens bij jezelf te raden van, wat wil jij? Wat zie jij als voor- en nadelen? Mm. En hoe kan je dan vervolgens daar misschien handen en voeten aan geven in een gesprek? Ik denk dat dat veel meer elementair is om vanuit die positie te gaan starten. Ja, vanuit die positie hadden we natuurlijk terugkomend op de vraag van Diana ook nog een positief verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat positief is misschien in onze ogen meteen een gelukte relatie. Dus ik heb me kwetsbaar opgesteld en daarna heb ik verkering gekregen. Maar er kan natuurlijk ook een positieve ervaring zijn waarin je hebt verteld over je kwetsbaarheid. En dat het uiteindelijk alsnog niet matcht. Maar de ervaring zelf kan positief zijn. Nou, precies. Nou, en dat vind ik, dat tel ik ook juist als een positieve ervaring. Ja. Kijk, ik heb ook wel eens dates gehad bij wie ik dat vertelde. En dat diegene daar gewoon echt in die zin positief op reageerde. Maar dan kom je er ook na een verloop van tijd achter van, je past gewoon niet bij elkaar. Hè? Ja, eigenlijk een heel normaal verloop heel van normaal. Daten. En dat kan met iedereen natuurlijk overkomen. Hè? Dus dan is zozeer niet dat label daar heeft daar een bijdrage in. Nee, ik bedoel, je bent ook meer dan dat. Je bent ook mens met normen en waarden, met een bepaald karakter. Ja, en dan merk je pas van na verloop van tijd of dat wel of niet matcht. Ja. En ik denk dat zelfs een heel mooi voorbeeld daar weer van is dat ik, dat praat ik weer over 2006, 2007... dat ik op dat moment een relatie met iemand had bij wie ik het had verteld en die daar gewoon prima op reageerde. Maar dat die relatie, dat werkte gewoon niet. Laten we daar maar gewoon op houden. Dat had ook niks te maken met mij, met dat label. Maar het werkte gewoon niet. Kan gebeuren. Ja, maar ik kan je wel vertellen dat diezelfde persoon, dat is nu een van mijn beste vrienden. Hij helpt mij met de administratie van mijn bedrijf. En geloof het of niet, hij is getuige geweest op mijn huwelijk. Kijk. Nou, als dat geen positieve ervaring is, dan weet ik het ook niet meer. Laten we naar het moment gaan dat iemand die dus een label heeft, er toch voor kiest om zich kwetsbaar op te gaan stellen en dat datingveld in te gaan, het mijnenveld van daten, laten we het even zo doen. Dan heb jij het ook in je boek over hoe vertel ik nou mijn verhaal eigenlijk? Dus hoe zorg ik ervoor dat ik in ieder geval alles heb gedaan wat in mijn macht ligt? Een van die dingen is waarvan jij zegt, het is heel belangrijk om ook mee te nemen wat er wel goed gaat of hoe je herstel is verlopen. Heb jij een soort van algemene tip, hoe je dat verhaal dus vertelt? Ja. Als je ervoor kiest, hè? Als je ervoor kiest, inderdaad. Nou, ik zou sowieso echt, voordat je al bij die fase komt, echt eens met jezelf goed te raden gaan. Wat zijn voor mij de voor- en nadelen van het vertellen? Of misschien juist door het wel voor me te houden. Als je echt dat verhaal vertelt, hè, qua inhoud, dan zou ik ook echt inderdaad gewoon goed bedenken van, wat ga je dan over jezelf vertellen? Hè? Mm. En als je dat doet, zorg er dan ook voor dat je ook in dat verhaal eigenlijk veel meer stilstaat bij, ja, misschien de ongemakken die het ook met zich mee kan brengen, maar ook veel meer van hoe je er wel op een goede manier omgaat of wat je nodig hebt. En vooral ook, ik zeg altijd maar de context, hè, van waaruit iets is gebeurd of ontstaan en wat dat voor invloed heeft in je dagelijks leven. En dat je daarin ook, zeg maar, datgene laat zien hoe je er wel goed mee bent uitgekomen. Hè? Dus om een voorbeeld te geven, want dat maakt het misschien wat praktisch, hoe ik dat bijvoorbeeld heb gedaan toen met mijn man. Ja, ik hang aan je lippen. Kijk, ik had bij hem, laat ik het zo zeggen, wat misschien wel leuk is om te weten, of het leuk, laat ik het zo zeggen, toen ik hem leerde kennen, toen zat ik al in een fase in mijn leven dat ik dacht, weet je, ik heb het eigenlijk prima in mijn eentje. Als ik nou verder ga met een man, dan wordt het wel een verdomd leuke zijn. Ja, ik ken het nu wel. Ja. Ik ben gelukkig. Precies. Dat daten is allemaal ingewikkeld geweest. Ja. En dus, de nodige teleurstellingen, en die echt allemaal niet allemaal te maken hadden met mijn label, hoor. Ik bedoel, je kunt ook gewoon mensen tegenkomen waar het gewoon niet mee klikt. Zo simpel is het. Maar als je natuurlijk heel lang dat soort ervaring hebt, dan krijg ik wel steeds minder vertrouwen in de liefde. En dan heb ik ook nog eens dat label en dat geheim en de ingewikkeldheden ook nog. Wij gingen op date. En toen kwam ik er eigenlijk best wel snel achter, na zo'n eerste date, in dit geval van, hij is eigenlijk best leuk. Terwijl ik echt wel met de nodige scepties erheen ging, hoor. Dat ik er al van uitging van, ah, dat wordt toch niks. Ja. Even los van het label, dit wordt toch niks. Ja. En die eerste date ging eigenlijk superleuk. Nou, dan komt er een date 2. Ja, en ik had toch, op een gegeven moment word je misschien ook wat wijzer in het leven. En dan ga je ook, ontwikkel je best wel een goede intuïtie. En ik had eigenlijk bij die tweede date zoiets van, nou, hij is dan misschien wel heel leuk, maar dan moet hij ook dit en dit van mij weten. En ook een beetje een houding bij mezelf van, nou weet je, ik ga testen. Echt zo'n beetje, als hij slaagt, dan gaan we door. Ja. En anders niet. Maar dat is natuurlijk, ik zeg het wel heel stoer, maar daar zit natuurlijk eigenlijk best wel een kwetsbaarheid onder. Hè? Want zeker, je probeert natuurlijk al jezelf te beschermen tegen een teleurstelling. Hmm. Dus hoe ik dat dan een soort masker eigenlijk. Precies, ja. Precies. Je houdt je stoer, maar ondertussen zit daar natuurlijk kwetsbaarheid onder. En de angst om weer gekwetst te raken. Ja. Dus hoe ik dat toen heb aangepakt is, ik heb zeg maar een testvraag in de lucht gegooid. En die testvraag was ook, ja goed, hoe denk je eigenlijk over mensen met een psychische kwetsbaarheid? Want hij wist dat ik psycholoog was en daar natuurlijk dat mijn werkveld was. Ja, hoe denk jij daar nou over? Nou, toen begon hij. Nou ja, weet je, ik ken dat wel uit mijn vriendenkring. Hè? Toen vertelde hij dat hij ook bij vrienden heeft gezien, hè, wat dat met iemand kan doen. Dat sommige mensen ook best wel, ja, misschien zelf daar in de kliniek zijn opgenomen geweest. Maar dat ze daar ook goed van hersteld zijn. Dat ze ook weer een baan vonden, een prima leven hebben. Een andere vriend van hem, die slikt dan wel antidepressiva, maar ja, prima. Dus eigenlijk hadden jullie er gewoon een heel goed gesprek over. Ja, ja, hij was ook echt, wat dat betreft, vond ik heel, heel nuchter erover. Mm. Ja. Ja, het valt me wel op dat jij ook in dit verhaal, wat hij dan tegen jou vertelt, dat stuk herstel er dus in zit. Hè? Absoluut. Dus daar concludeer ik dan uit. Zie je nou hoe belangrijk dat is? Dus dat ook jouw huidige man zei, ja, ik ken mensen die dit gehad hebben, maar ik zie ook hoe goed het nu met ze gaat. Ja, ja, absoluut. En ik denk ook dat dat meteen iets is waarmee we meteen iets anders, denk ik, blootleggen. Mm. Wat heel belangrijk is om te weten. Kijk, je zou het misschien niet kunnen voorstellen, maar eigenlijk zijn er best veel meer bijvoorbeeld mensen, stel op de werkvloer, hè, die eigenlijk best wel misschien een hele mooie functie hebben of een hele mooie maatschappelijke positie, zoals arts of rechter. Maar veel van die mensen die zijn echt wel, die hebben misschien ook wel eens wat meegemaakt in het leven. Bijvoorbeeld ook eens een keertje in de adolescentie in een crisis geraakt, opgenomen geweest of zware therapie. Burn-out. Precies, of, ja, alles. Ja. En die er vervolgens ook heel goed van zijn hersteld. Maar die gaan natuurlijk ook nooit vertellen over van, wat ze ooit hebben meegemaakt. Dat ook een stukje is van hun verleden, van hun medisch verleden, zou ik zeggen. Want ja, dat heeft natuurlijk al met schaamte te maken. Ja, maar eigenlijk zeg je, we hebben heel veel stigma op labels. Terwijl dat zo haak staat op dat we eigenlijk ook allemaal wel een verhaal hebben. Dus we zouden er eigenlijk massaal wat makkelijker over moeten kunnen praten. Aan het begin zeiden we al, bij het ene label ligt er misschien wat zwaarder stigma op dan bij het ander. En het herstel daarin is dus belangrijk, zodat je aan mensen hebt kunnen laten zien, nou, daar hangt misschien een heel heftig label aan mij, maar eigenlijk gaat het heel goed met me. Maar kunnen we ook, we hebben natuurlijk ook mensen waarvan je gewoon kan zeggen, daar gaat het ook gewoon nog niet zo goed mee. Ja. Maar die hebben toch ook gewoon recht om te daten? Absoluut, iedereen heeft recht om te weten. Maar ik denk eigenlijk veel meer dat we ons, denk ik, bewust moeten zijn van de beeldvorming die we hebben. Hè? Natuurlijk is het zo dat je inderdaad mensen hebt die voor wie het dagelijks leven gewoon echt zwaar is. Hè? Die bijvoorbeeld ook begeleiding nodig hebben. Depressie zitten bijvoorbeeld. Ja. Ja, of bijvoorbeeld ook woonbegeleiding nodig hebben. Ik bedoel, die mensen heb je ook, zeg maar. En je hebt inderdaad ook mensen die, ja, misschien delicten hebben gepleegd. Ik heb zelf, mijn loopbaan ook begonnen in een TBS-kliniek. Ja. Dus deze mensen, die zijn er ook. En dat zijn nou helaas vaak de stereotypen die we kennen als het gaat om mensen met een psychische kwetsbaarheid. Terwijl eigenlijk de veel grotere groep die er wel is, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon straks misschien naar hun werk gaan. Die luisteren nu. Maar die denken van, nou, ik zeg het even plat, nou ja, ik neem mijn medicatie nu in en ik ga gewoon aan het werk. Ja. Of het zijn inderdaad mensen die, nou ja, eigenlijk net als ik, misschien ook een verleden hebben gekend met klinische opnames. Maar ja, die gaan dat natuurlijk nooit vertellen. Hmm. Want ja, dat kan nogal veel gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor je loopbaan of hoe mensen op je zullen reageren. En ik vind dat het zo belangrijk is om te realiseren dat die groep met wie het wel goed gaat, of die misschien met medicatie of in die zin wat aangepaste leven. Dus dat bedoel ik mee, misschien liever kiezen voor part-time werken of niet meer in een zo'n high competitive werkomgeving gaan werken. Dus die de overstap maken van bijvoorbeeld werken in een corporate omgeving met heel veel druk naar een iets rustigere werkomgeving. Die groep is veel groter dan we denken. En die groep zal ook niet zo snel uit zichzelf vertellen dat ze de ervaring hebben, zoals waar we het vandaag over hebben. Maar daarmee houden we wel, vind ik, een verkeerd beeld en vooroordelen in stand. Ja. En dat zal dus ook daarmee dus ook niet bijdragen aan zomaar even vertellen op een date van joh, dit heb ik meegemaakt toen ik 21 was. Nee, is er een soort juist moment om het te doen? Want zomaar vertellen, nee, dat kan ik me voorstellen. Alsjeblieft, doe het vooral op date 1 nog niet. Jij noemde het zelf net ook een geheim. Zo voelt het toch een beetje. Ja, zo voelt het ook. Ja. Ja. Maar ja, wanneer deel je nou een geheim? In welke fase van daten stel je je zo kwetsbaar op dat je het wel aandurft? Ja, ik denk toch, nou laat ik zeggen dat ik daar toch wel in het algemeen iets zou over zeggen van, doe het nou niet te vroeg en te snel. He, en realiseer je ook dat dat best wel impact kan hebben op hoe de ander dan zal reageren. En als je het al vertelt, doseer dan. Ja, en het moment. Weet je, dat is ook een heel leuk om daar natuurlijk een heel leuk discussie over te voeren. Misschien ook wel met de luisteraars, hoe zij erover denken. Ja. Want de een zal zeggen van, nou nee, ik vind wel gewoon dat iemand dat van mij moet weten. En dat doe ik gewoon lekker op date 1. Klaar. He, of verhaal die ik ook wel ken, is dat sommige mensen zeggen, ja, maar ik kan dat gewoon niet zo lang volhouden. Of wat moet ik nou voor smoesjes verzinnen? He, bijvoorbeeld iemand met anorexia. Dat is leuk als zo'n eerste date uit eten gaan. Nou, dus dat is niet leuk als je anorexia hebt en daar gevoelig voor bent en voorstelt met eten. He, dus daar begint het al. En kijk, wat dat betreft vind ik, is het gesprek heel leuk. He, van hoe bijvoorbeeld mensen daar tegenover staan. Dus misschien dat luisteraars er ook wel iets over willen delen of daar een mening over hebben. Maar ik vind eigenlijk veel meer de vraag relevanter. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Wat als het gaat om die voor- en nadelen van het delen? Even los van de timing. En vooral ook, wat is jouw doel ermee? Wat wil je bereiken? Kijk, dus in mijn geval deed ik het pas als ik er het gevoel had van, nou, ik zou zelf ook met deze persoon verder willen. Maar nam je ook bijvoorbeeld in je hoofd mee van, oké, ik wil graag met deze persoon verder, maar ik neem ook het overwogen risico dat het misschien dus daarna niks meer wordt. Moet je daar een beetje aangesterkt voor zijn? Ik denk wel dat heel erg helpt. Ja, ja, hè, ik bedoel, want de afwijzing kan gewoon komen, natuurlijk. Dat kan altijd en dat is nooit leuk. Ik bedoel, daar hoef je ook geen label voor te hebben. Afwijzing of weer de teleurstelling. Nou, het was leuk deze date of deze 5 dates, maar het werkt niet. Dat is en blijft niet leuk. Maar ik denk wel dat het je kan helpen door daar toch wel enigszins voorbereid in te gaan. En dat je dan weet, kijk, het kan altijd gebeuren dat het niet werkt of dat nou wel of niet mijn label heeft, maar het maakt het soms extra lastig als je toch het gevoel hebt dat dat een rol speelt. En dat bedoelt, die angst mag je voelen. Hè? Ik zeg niet van dat we het moeten wegduwen, maar hou daar rekening mee dat dat misschien extra wat moeilijk maakt. En dat je dus misschien daar ook extra lief naar jezelf moet zijn als die afwijzing er gewoon is. En dat je ook kan denken van, nou, ik heb het toch maar weer gedaan. Ik ben toch wat gewoon gaan daten. Als het zo gaat lopen, dan loopt het. En dan mag het nog precies wel pijnlijk zijn. Ik denk niet dat we pijn kunnen gaan vermijden. Maar het maakt het misschien wel ietsjes draaglijker. Als je het ook weer kan omdraaien naar een compliment naar jezelf. Eigenlijk in ieder wel. Geval. Eigenlijk wel. Want nogmaals, ik snap als geen ander hoe het is, hè. Dat je je laat weerhouden, juist door de angst, juist door de vooroordelen. En dat het misschien veiliger is om gewoon een wereld om je heen in die zin te bouwen, waarin bijvoorbeeld waarin je alleen maar mensen kent die snappen wat je hebt. Maar dan realiseer je dan ook dat je misschien juist ook misschien juist wel die leuke persoon gaat missen. Hè? En dan realiseer je dan ook dat je wel degelijk mensen kunt gaan tegenkomen die wel daar prima mee om kunnen gaan en die heus wel jou meer zien dan dat. Dan het label wat je meegekregen hebt. Absoluut. Ja. Ik ken door mijn werk ook bijvoorbeeld en mensen die misschien in die zin dermate beperkt zijn dat bijvoorbeeld inderdaad betaald werken lastig is. Hè? Die zeg maar officieel 100% zijn afgekeurd. Hè? Zal ik even noemen. En die dus bijvoorbeeld wel een hele mooie modus hebben gevonden in werken voor een patiëntvereniging of vrijwilligerswerk doen. Hè, die daaruit enorm veel voldoening halen. Daarmee ook een enorm goed netwerk opbouwen van andere ervaringsdeskundigen. Nou, dat is superleuk natuurlijk. Zeker. Maar het maakt ook wel eens dat mensen dan denken van, nou ja, weet je, als ik een partner zoek, dan ga ik het alleen in deze scene zoeken. Ja, dus dat je een beetje veroordeeld voelt tot mede-ervaringsdeskundige. Ja, ik heb ook wel eens mensen gehad die zeggen van, nou ja, ik wil eigenlijk alleen maar daten met iemand die ook zoiets heeft, want die snapt dat. Ja. En dan denk ik wel van, oh, maar dat is misschien ook een beetje jammer, want daarmee ontzeg je ook, hè, een andere kans. Een andere kans, andere mensen leren kennen. Zoals als ik ervoor had gekozen om te denken van, nou, ik wil alleen maar mannen daten die dit snappen, in de zin van omdat ze zelf ook die ervaring hebben, dan was ik mijn man niet tegengekomen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd valt er natuurlijk op zich ook best wel wat voor te zeggen. Want je neemt in ieder geval één hobbel al weg. Ja. Namelijk de angst dat je op dat label afgewezen gaat worden. En dat je soms geen woorden nodig hebt. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel. Hè? We hadden het net over hoe vertel je eigenlijk je verhaal. Dus hoe neem je mensen mee in de context. Hartstikke belangrijk om dat, natuurlijk te doen. Maar soms heb je ook letterlijk door de klachten die je ervaart een soort van letterlijke voorbeelden. Zijn dat ook dingen waarvan je zegt, ja, vertel die vooral ook in een datingfase al. Dat je van jezelf bijvoorbeeld weet, och, op vrijdagochtend voel ik me altijd wat minder goed dan op andere dagen. Dus dan ga ik je sowieso niet bellen. Dat je een soort van praktische voorbeelden in dat daten ook al meeneemt. Nou, ik zou dan, hè, op het moment dat je zoiets hebt van, nou, ik wil wel, hè, daar wat meer over vertellen, hè. Waarom ik bijvoorbeeld niet op vrijdagochtend kan daten, zeg maar. En dat kun je misschien één keer misschien zo verschuiven, maar dat wordt misschien lastiger. Je kan er inderdaad beter, denk ik, misschien op zo'n moment misschien meer inderdaad voor kiezen van dat je aangeeft van wat jij dan doet of wat je van die ander nodig hebt. Hè. Dan ben je dus helemaal niet bezig met meteen dat label te benoemen en te riskeren wat voor stereotypen dat kan opwekken. Nee, veel meer gaan redeneren in termen inderdaad van, nou, dit en dit, daar heb ik wat meer moeite mee. Of, nou ja, dan en dan, ik heb meer behoefte aan op zo'n moment om. Dat zijn natuurlijk hele andere manieren van communiceren daarover, zonder dat je alles hoeft te zeggen, maar veel meer communiceert in dingen die we misschien allemaal herkennen of waar we misschien wel sneller begrip voor hebben. Ja, precies. Maar het is denk ik goed om die handvatten, zeker als je ver in het datingproces bent en je denkt het loopt eigenlijk wel lekker, heeft het natuurlijk ook iets. Ja, hoe zeg je dat? Getuigt ook wel van een goede dosis zelfkennis. Dus je kan er ook een soort van trots op zijn dat je denkt, ik weet tenminste waar ik tegenaan loop, waar ik niet tegenaan loop. Ja, precies. Hè? Maar dat is dan toch, soms kan dat soms ook wel lastig zijn om dan meteen daar maar ook het label erbij te noemen. Ja. Maar ik zou inderdaad ook daar de focus op leggen. Hè? En ook sowieso lijkt me dat een goede manier van, als je in een relatie bent, om het zo met elkaar over te hebben van, hoe kunnen we samen gewoon daarin optrekken. Hè? Bijvoorbeeld, nou ja, ook. Hè, ik ben zelf psycholoog, maar ik heb nog steeds wel, laat ik het zo zeggen, ook wel eens gesprekken in de GGZ. Hè, waarbij dus ook je partner betrekken bij gesprekken ook wel degelijk een onderdeel is. Sterker nog, ik heb volgende week een kennismakinggesprek daarin. Ja, nee, echt waar. En mijn man gaat mee. Ja. Hè, en maar dan gaat die gesprekken veel meer over inderdaad samen zijn en ik ben altijd een heel erg voorstander van, hoe kun je nou op een leuke manier in die zin goed met elkaar omgaan. Hè? En veel meer praten in termen van, wat kan die ander nou voor jou doen? In plaats van uit te gaan van, nou, dit is de bipolaire stoornis, dat is dit en deze kenmerken, en jij als man moet dan alert zijn op die en die signaal, en dan moet je volgens doet. Natuurlijk is een stukje dat je kennis en een soort crisisplan klaar hebben en daar weet van hebben, is echt wel belangrijk. Maar joh, er is nog zoveel meer. Ik heb bijvoorbeeld ook in mijn plan staan dingen als, nou, wat ik leuk vind is, nou, heel praktisch bijvoorbeeld, dat we samen wel van tevoren bijvoorbeeld al over vakanties gaan nadenken. Mm. Dat is natuurlijk al iets heel erg leuks. Is voor iedereen goed. Maar dat is ook iets leuks wat je samen kan oppakken. Of juist waarvan ik ook weet, dingen die mij ook helpen is, ja, dat we samen gewoon leuke dingen ondernemen. Of kijk, in de periode dat het wat minder met me goed gaat, dat hij dan dus ook weet en ook neem ik gewoon vanzelf dingen van je over. Hè, daarmee blijf je een beter weg van het pathologiseren van hè, mijn kwetsbaarheid, omdat je veel meer gaat redeneren in termen van behoeftes. Ja, precies. Dus niet alleen maar praktisch oplossingsgericht van, in jouw geval, als er dit gebeurt, dan moeten we in het crisisplan dit doen. Maar gewoon eigenlijk zoals elke relatie loopt, dat je met elkaar onderzoekt, hé, waar kan ik jou in je behoeftes voorzien? Waar kunnen we elkaar ontlasten of helpen, vooruit tillen? Ja, precies. Kijk, ik denk dat de grootste uitdaging is, maar ook het mooiste wat je denk ik iemand dan kan geven, is in ieder geval dat je iemand niet gaat zeg maar leggen langs een meetlat van de stoornis. Ik zeg het even heel plat. Hmm. Of dat je iemand als een... Maar dat is soms zo ingewikkeld, hè? Want ik ben het helemaal met je eens. Ja. Die meetlat van de stoornis, als je iemand daartot reduceert... dan hou je eigenlijk geen persoon meer over. Maar dus alleen maar die stoornis. Alleen bij sommige stoornissen is dat nou eenmaal gewoon echt heel erg het geval. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld met persoonlijkheidsstoornissen worstelt. Hè, borderline, narcisme, vermijdend. Dat zijn allemaal van die termen waar zo'n... Nou, ook wel door films, maar door artikelen. Door ook daadwerkelijk ervaringen. Misschien mensen bij voorbaat al denken... alles wordt dan op die stoornis geschreven als er een keer wat gebeurt. Herken je dat? Ja, nou, maar dan zou ik inderdaad toch veel meer samen gaan kijken van... hoe kunnen we daar in de communicatie en in ons contact... in onze relatie daar wederzijds rekening mee houden? Hmm. Als je weet dat de ander, nou, laat ik zeggen... gevoeliger is voor afwijzingen of sneller misschien... Verlatingsangst heeft. Of misschien een stemming heeft die sneller kan omslaan. Iemand die zich vanuit... Nou, de persoonlijkheidsproblematiek misschien sneller de dingen wantrouwt... sneller zich afgewezen voelt. Hè, dat heeft natuurlijk invloed op de dynamiek. Maar ik denk dat als je dat van beide kanten weet... Hè, van hoe ga je er nou wel bij mee om... en wat heb je aan beide kanten nodig? Ik vind het ook wel fijn om ook de beide kanten daarin te benoemen. Hè, dat dat niet alleen maar de partner is die met jou rekening moet houden... maar dat je ook samen kijkt hoe gaan wij hier samen doorheen. Ja. En ik denk door op die manier samen met elkaar in contact te zijn... samen daarin op te trekken en samen ook begrippen voor mekaars situatie... dat je daar best wel gewoon nog steeds een hele fijne relatie aan hebben met elkaar. Ja, ja. En het is misschien ook goed en fijn voor die ander om te weten... dat bepaalde persoonlijkheidsproblematiek nou eenmaal inderdaad met zich meebrengt... dat iemand zich sneller afgewezen of aangevallen kan voelen... en dus sneller zus en zo. Maar als je dat weet, dan kun je het er met elkaar over hebben. En het is voor die persoon, neem ik aan, ook wel heel fijn... dat diegene dat van zichzelf snapt en weet... en misschien ook wel in therapie leert... ja, maar hoe kan ik daar nou anders mee omgaan... als ik weer in een situatie ben dat ik me aangevallen voel? Ja, wat voor tools heb ik daar geleerd? En wat kan ik daarvan toepassen in de relatie? Ja, misschien ook wel goed om überhaupt te noemen. Is het niet ook in het daten of als je daadwerkelijk een relatie hebt... taboe om te zeggen, laten we gewoon eens samen in therapie gaan? Zou je dat juist aanmoedigen? Dat we dat misschien gewoon überhaupt vaker en makkelijker met elkaar doen? Ja, ik denk dat dat gewoon soms heel, heel helpend kan zijn. Hè? Want juist, tenminste als het goed is, zal in een relatietherapie... de therapeut zich in die zin ook neutraal opstellen. En veel meer bij de personen ruimte geven... en misschien daarin beter kunnen begeleiden. Juist dat proces van hoe creëer je nou begrip voor elkaar... Het begrijpen van mekaars pijnpunten. Of waarom het dan steeds misgaat. Of hoe je nou alert kan zijn op de momenten dat het spannend wordt. Maar ook inderdaad hoe je het leuk kan hebben. Ik denk dat daar best wel een relatietherapeut... zeker een rol kan in vervullen. En in principe zou het ook zo kunnen zijn, of moeten zijn, vind ik... dat als je in een gewone behandeling bent, zal ik maar zeggen... dat er soms ook voor dat stukje ook aandacht is. Hè? Wat er soms... De omgeving en de partner. Ja, absoluut. Kijk, er zijn ook niet voor niets ook zeg maar verenigingen... Hè, van mensen die bijvoorbeeld een partner hebben die... of een familielid dat. Hè, die wil er echt hartstikke zijn voor de ander. Zijn dat ook. Maar je moet ook niet vergeten wat voor moeilijkheden... het ook voor die persoon kan brengen. Die extra's, dat extra stukje mantelzorg zou ik het bijna noemen... Hè, die dat ook met zich meebrengt. Ja. Of misschien wel weer het stigma van de omgeving van die persoon. Ja, absoluut. Ja, ja. Want als jij zo als mensen dus erachter komen van... oh, dus jouw vrouw heeft borderline, dus oh, dit en dat, dan word je daar zelf soms vaak ook al op aangekeken. Dat noemen we associatief stigma. Hè, bijvoorbeeld, of als je zou vertellen van... ja, mijn zus heeft dit en dat. Dan gaan mensen denken, oh, maar als jouw zus dat heeft... dan wat heb jij dan wel niet? Weet je, dus je ziet gewoon hoe... subtiel dat stigma eigenlijk veel meer doorwerkt dan we zelf soms doorhebben. Ja, we gaan naar de vragen van de luisteraars. Want dat vind jij ook altijd een heel leuk onderdeel, Anita. Om in het hoofd te kijken van de mensen die nu aan het luisteren zijn... Ja. En de vragen die het bij hen oproept. Eerst altijd nog even dit. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, moet het toch altijd gezegd hebben, hè? Dat stel je haakt net in en je denkt, oeh, dit is zo interessant. Dan kan je het gesprek dus altijd terugvinden in je favoriete podcast-app als podcast. En omdat het Valentijnsdag is, ontkom ik er niet aan om toch ook een David Bowie te draaien met Valentine's Day. En dan kom ik zo meteen terug bij jou aan de andere kant van de radio voor je vraag. David Bowie en Valentine's Day. Natuurlijk perfect voor vandaag, want het is Valentijnsdag op woensdag 14 februari. En tijdens vroeg heb ik het samen met psycholoog Anita Hübner over de liefde. En dan eigenlijk voornamelijk over het proces van daten en een relatie aangaan en durven als je allerlei stigma's aan je hebt hangen. En die stigma's die zijn dan vooral vanuit de psychologische gezondheid, zullen we maar zeggen. Veel mensen die lopen er best wel tegenaan in het datingleven als ze worstelen wanneer je dat vertelt en hoe je het vertelt. Gebruik je je label of gebruik je je label niet? Allemaal dat soort zaken. En ik heb natuurlijk gezegd, leef je nou mee met dit onderwerp of heb je hier een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, Anita. Daar gaan we dan. Ja, leuk. Jouw favoriete onderdeel. Ja. Vraag van de luisteraar. Ik krijg van onder andere Henri wat meerdere appjes. En die probeert uit ons gesprek een beetje te filteren. De rode draad lijkt dat je de eerste 5 ontmoetingen sterk om de kern moet heen draaien. Vooral geen zware woorden bij je dates gebruiken. Of misschien de labels niet eens noemen. Ja, dat klopt. Ik zou een beetje meer als een algemene richtlijn. Gewoon, ga nou eens even elkaar leren kennen. Gewoon even los van het hele label. Ga elkaar nou even leren kennen. Ik neem aan dat iedereen die gaat daten, ja, dat is ook gewoon waar het proces voor bedoeld is. Hè? Pas je bij elkaar? Is het leuk? Voordat je daarmee begint. Hmm. En vergeet ook überhaupt niet. Jij bent zelf ook meer dan dat. En uiteindelijk wil je toch een relatie met iemand met wie het klikt. Ja. Ik denk dat dat lijkt me gewoon een hele belangrijke basis. Dus begin daar nou eerst eens mee. Voordat je inderdaad met deze informatie ook inderdaad naar voren komt. Mm. Want dan kun je ook een beetje inschatten van, goh, wat voor vlees heb ik in de kuip? En juist omdat je elkaar al beter hebt leren kennen, kijk, dan zal die ander het misschien ook beter kunnen ontvangen, die informatie. Hè? Het maakt toch wel een verschil of je misschien in die zin al wat meer elkaar langer kent, misschien een ander soort van gevoel krijgt. Kijk, dan komt zulke informatie, die landt dan toch vaak wat beter dan als je het eer ijskoud of plomp verloren op de allereerste date zegt. Ja, nou, en ook wat ik eigenlijk ook in jouw advies hoor, is gun jezelf ook vooral die ruimte. Ga niet van tevoren of tijdens je date-tijd zeggen, ik ben iemand iets verplicht. Ik moet per se een keer aan gaan geven dat. Nee, precies. Sowieso is het je eigen keuze om gewoon wel of niet het te gaan vertellen. Het gaat er veel meer om dat je voor jezelf de voor- en nadelen op een rijtje hebt gezet, voordat je dit überhaupt gaat doen. Hmm. Als je het al vertelt, met welk doel heb je dat dan? Dus dat zijn ook hele belangrijke dingen, vind ik wel, om van tevoren over na te denken. En je ook inderdaad te realiseren. Het lijkt me sowieso heel, heel fijn en gezond. Hey, dat je elkaar wil leren kennen. En kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld een outinggesprek te oefenen met iemand die je wel of niet kent? Nou, dat kan zeker. Ja, zeker. Je zou ook misschien zelfs kunnen gaan oefenen met, dat heb ik ook in mijn boek, maar soms ook in trainingen, met die negatieve reacties. Zo van, nou ja, goed, probeer maar eens gewoon te ondervinden, of echt gewoon even te voelen van hoe het is als iemand jou inderdaad afwijst. Of als die inderdaad misschien dingen zegt die gewoon kwetsend voor jou kunnen zijn. Ja. Kan zeker, absoluut. Ja. Ik heb ook nog een andere vraag. Ga ik niet met naam doen, want anoniem. Mijn vraag is, ik heb duidelijk een alcoholverslaving. Ben daarvoor ook in een kliniek geweest. Nu gooi ik het bij de eerste dates op Dry January. En dat me dit goed bevalt, dat ik hier ook mee doorga. Maar wanneer vertel ik het dan wel? Nou, ik denk dat heel praktisch. Het is eigenlijk heel praktisch. En ik denk ook inderdaad dat ik wat dat betreft ook hetzelfde zou aanraden van, doe het op een moment waarop jij denkt van, dit voelt goed voor mij. Ik heb de voor's en tegens in elkaar, tegen elkaar afgezet. Als het misloopt, nou ja, goed, dan kan ik dat misschien nu beter incasseren. Ik denk dat dat gewoon, ook wat dat betreft, gewoon belangrijke vragen zijn die je beter kan stellen. Dan dat ik nu zeg van, het is date 1 of date 5. Maar ik denk echt gewoon, breng dat in kaart. En vooral ook, wat is je doel? Ja, en ten eerste ook hartstikke goed natuurlijk. Hè? Het feit dat je, je verslaving onder ogen bent gekomen, naar een kliniek bent gegaan. En dat het blijkbaar hartstikke goed lukt. Ja, ja, precies. Daar mag je ook trots op zijn, precies, voor jezelf. En ik denk ook, als je het vertelt, benadruk ook dat stuk. Hè? Dat je misschien een fase hebt gekend of een tijd in je leven, dat het niet goed met je ging en dat je daar maar de drank greep. Ja. Hè, maar dat je op een gegeven moment zoiets had van, nou, ik wil zo niet verder. Mm. En dat je daarom hulp bent gaan zoeken. En dat je mede door die hulp bijvoorbeeld weer je leven nu op de rit hebt. Misschien heb je nu een leuke baan. Maar dat je ook heel goed hebt geleerd van, nou ja, wat zijn nou de momenten waarop ik moet oppassen dat ik aan de drank raak. En dat je zoiets hebt van, nou, voor mij is het gewoon belangrijk om dan dit en dit in te bouwen in mijn leven. Ja. En dat je maar precies dit soort dingen lijken mij inderdaad in de praktijk ook gewoon gesprekken die zich wel uitwijzen, zolang als je met elkaar date. Het is natuurlijk niet zo dat jij in het begin allerlei verantwoordingen al moet gaan afleggen over al je terugvallen, wel of niet. Laat ik vanuit mezelf bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Ik heb ook wel eens gehad dat ik tijdens een datingproces pas wat later zei, sorry dat ik je nu pas vertel dat ik met depressieachtige klachten heb geworsteld. En eigenlijk vindt de ander dat bijna altijd te begrijpen, dat je dat niet meteen hebt gezegd. Nou, precies, daar heb je het ook. Maar dan leg je het meteen een hele mooie illustratie inderdaad. Hey, maar dan heb je dus wel al van tevoren al een aantal dates met iemand gehad. Ja. Waardoor iemand jou leert kennen en die denkt van, hé, dat is een leuke meid en die ziet andere dingen van je. Maar zie je, dan valt diezelfde informatie heel anders. Ja, zeker. En ik denk ook dat als je het op die manier zegt, hè, dus dat je je bewust bent van het feit, ik ga je nu iets vertellen waar een stigma op ligt, maar vanwege dat stigma heb ik er ook zo lang mee gewacht, dat de meeste mensen die sympathiek zijn in ieder geval gewoon denken, ach ja, ik snap het eigenlijk wel. En wat er vervolgens gebeurt, dat wijst zich natuurlijk ook een beetje uit in een relatie. Hè? Ja. Want grenzen van elkaar respecteren, behoeftes van elkaar respecteren, dat moeten we allemaal. Dat moeten we allemaal. Ja. Zeg jij daarmee ook van, stel, hè, je hebt bijvoorbeeld heftige klachten waardoor je wel eens iemand anders grens een beetje vergeet, dat je bijvoorbeeld heel veel hulp vraagt terwijl die ander dat misschien niet aan kan. Hoe kaart je dat nou goed aan? Van hoe bewegen we ons tot ja, het is natuurlijk niet zo, ik heb een label, dus ik mag vanaf nu daardoor alles. Nee, zeker niet. En ik hoop eigenlijk ook meer voor jezelf dat je dan toch daarin, in een misschien individuele therapie, daar zelf wel handvatten voor krijgt. Hè? Want dat is natuurlijk iets, een probleem wat zich misschien ook wel ook zal het wel misschien zo uit als je bijvoorbeeld ergens gaat werken of gaat solliciteren of een baan. Ik bedoel, je hebt heus niet diezelfde problemen alleen maar thuis. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je zou mee kunnen nemen als je ergens gaat werken. Dus ik zou iemand echt aanraden van, bedoel, ga ook daar zelf mee aan de slag. Want ik ga er ook vanuit. En dat hoor je ook. Dat vinden mensen natuurlijk ook zelf niet leuk. Nee. Ik bedoel, het is ook niet zelf leuk dat je weet dat je die kwetsbaarheid hebt. En dat je zelf misschien steeds in die valkuil trapt van, oh, nu ontplof ik weer. Want ik ging te snel uit van afwijzing. Of, oh. Hè, en dat is misschien achteraf makkelijk praten. Maar het is best wel hard werken om te proberen om daar vooraf natuurlijk mee om te gaan. Ja. Krijg ook nog van iemand anders een berichtje die zegt, mijn huisgenoot die heeft jaren geleden een cursus gedaan. Huisgenoot is natuurlijk ook een relatie. Is ook iemand waar je toe verhoudt. Omgaan met borderline, want dat is mijn etiket. Zijn dat dingen die je ook wel eens terug hoort? Dat mensen denken, nou weet je, we gaan deze relatie gewoon een gooi geven. Maar dat betekent ook bij dat we inderdaad op een cursus gaan of... Ja, ik denk zeker hè, dat een cursus, algemene informatie, bijvoorbeeld van ja, Mind, hè, dat is een organisatie die zich daar ook voor inzet. Die bieden ook gewoon fijne informatie, niet stigmatiserend, maar wel veel meer dat je ook bijvoorbeeld als omgeving, als partner, wat beter snapt hoe bijvoorbeeld borderline werkt. En hoe je dat herkent, maar ook hoe je daar dus mee omgaat. Absoluut. Ik ken zelf ook, dat heb ik zelf ook in mijn, zeg maar mijn behandeling. Op een gegeven moment komt er ook een stukje, dat noemen ze psycho-educatie. Dus in mijn geval was het dan dat je leert van wat is bipolair dan. En dat je dan dus ook bij zo'n cursus, tenminste die ruimte werd geboden van, nou neem iemand mee, hè? Neem je partner mee. Mm. Nou, die had ik toen niet. Maar ik nam wel mijn beste vriend mee. Ja. Weet je? En zo kun je ook die ander uitleggen van wat het nou is. En echt erbij betrekken. En dat die ander ook snapt van, oké, en wat kan ik dan doen? Hmm. Wat heeft die iemand dan nodig? Dus ja, zeker, dit zou heel fijn zijn. En ook je eigen behoeftes en grenzen natuurlijk daarin te bespreken. Ja, ik ben altijd, wat dat betreft, wil ik ook heel graag benadrukken, het is uiteindelijk ook iets van twee kanten, hè? Want het is, hè, zoals het natuurlijk ook vaak in individuele GGZ is, ja, dan gaat het allemaal om jou. Of, hè, zoals, of dan is het ook inderdaad van, hoe gaat die partner, hoe moet die met jou rekening houden? Terwijl ik ook best wel van mening ben, vergeet ook niet dat je een partner hebt die ook inderdaad eigen behoeftes heeft. Hè? Ik bedoel, ik heb zelf ook al van nabij gezien hoe het kan zijn als bijvoorbeeld, hè, iemand bijvoorbeeld heel erg last heeft van PTSS, die posttraumatische stressstoornis, hè, en die daar misschien voor in behandeling is. En waarbij van alles loskomt. Hè? Ik zou er dan, als jij zelf in zo'n situatie zit, of die persoon bent, zoals ik het nu omschrijf, bedoel, probeer dan ook te realiseren welke impact dat heeft op jou en je gezin. Mm. En dan vind ik dat je niet alleen maar kan volstaan met, ja, maar kijk, jullie moeten maar snappen dat ik een trauma heb en dat ik nu in traumabehandeling ben en dat het zo is. Er zit ook werk in de persoon. Dat denk zelf, ik ook, maar ja. Ook vooral in dat je ook, denk ik ook wel realiseert, maar wat betekent dat dan voor die ander? Welke impact heeft dit? Ja, en nogmaals, in individuele therapie, ja, natuurlijk staat men vooral stil bij jou, hè, en hoe jij daarmee omgaat. Terwijl ik ook denk van, het is denk ik wel goed om te realiseren hoe dat voor de ander is. En ik moet ook zeggen, hoor, uit eigen ervaring moet ik ook zeggen dat ik me dat zelf ook niet altijd misschien realiseerde, wat voor impact bijvoorbeeld een opname heeft op de ander. Of als die jou komt bezoeken in de kliniek. Wat er dan bij die persoon gebeurt. En dat geeft ook veel inzicht. Ja. Absoluut. Ja. Nou, ik denk dat misschien een soort van mooie oproep ook wel is waar we het gesprek mee begonnen. Dat er überhaupt binnen de GGZ, zeker in het geval wanneer je dus in een kliniek zit of bezoek krijgt, er gewoon meer aandacht mag zijn voor, hey, de liefde, hoe gaan we daar eigenlijk mee absoluut. Om? Absoluut. Niet alleen maar hoe word je beter en hoe ga je elke dag om 1 uur je lunch klaar hebben. Hè, voor het ritme en regelmaat. Maar ook de liefde. Ja, laat absoluut. Het een gesprek zijn. Absoluut. Anita, ik heb nog heel veel vragen binnengekregen, maar ik denk dat we juist door het kwetsbare onderwerp mensen tekort doen als ik nu we nog maar één minuutje hebben, alles er doorheen ga gooien. Dus ik zou jou willen vragen, misschien wil je nog wel even blijven zitten en dat we sommige mensen een berichtje zouden kunnen sturen. Leuk, zeker. Helaas kan ik het dus niet meer meenemen voor het radio-item, omdat ik dat gewoon zonde vind. Ik wil je heel erg bedanken. Het is toch een onderwerp wat altijd lastig te vatten is. Ja. Maar we voelen denk ik allemaal wel dat het belangrijk is om het erover te hebben. Nou, ik ben jullie ook in die zin heel erkentelijk dat jullie die ruimte willen geven om het hier met elkaar over te hebben. Omdat het juist iets is wat heel veel mensen best wel raakt, maar waar eigenlijk nooit handen en voeten aan wordt gegeven. En ik denk, ik hoop dat ik hier heel veel luisteraars mee heb geholpen. Ja. Dat stuk. Nou, ik weet het wel zeker. Anita Hübner, dank je wel. Ik heb je boek hier nogmaals voor me. Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Het gaat over meer dan alleen de liefde. Het gaat ook over werk en andere sociale relaties. Hartstikke leuk dat je er vandaag was. Morgen ben ik er weer met een nieuw onderwerp. En natuurlijk ook weer een nieuwe gast. Maar het is nu alweer tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur.